Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Tekrar birlikteyiz bir haftalık aradan sonra. Burası Radyo Havan, Paslaşmalar programı başlıyor. Geçtiğimiz haftaya Avrupa kupalarında Fenerbahçe ve öncesinde Galatasaray'ın aldığı sonuçlar damga vurdu. Hafta boyunca futbol gündemini meşgul eden iki önemli olay, iki takımın çeyrek finale kalmasıydı. Ki bu 43 yıl sonra ilk defa Türkiye'den iki takım beraber çeyrek final aşamasını görüyor. Ve Nisan ayında Avrupa mücadelesi devam ediyor. Şunun şurasında 2-3 maç sonrası final aslında ama tabii zor aşamalar ama imkansız değil. Futbol içinde küçük sürprizler barındırdığı için çok sevilen bir oyun aynı zamanda. Öncelikle Galatasaray'a bakalım. İstanbul'da Türk Telekom Arena'da 1-1 berabere kaldığı Schalke'ye konuk oldu ve Schalke düzelmeye başlamış. Galatasaray ise aksine kötüye gitmeye başlamıştı. Ligde aldığı sonuçlar bunu işaret ediyordu. Ama unutuyoruz zaman zaman, Galatasaray da hatırlatıyor. Galatasaray ne olursa olsun Avrupa'da eğer bir ritim tuturmuşsa, iyi bir ritim tuturmuşsa onu her zaman sahaya yansıtıyor farklı bir ruhla. Ama kötü gidiyorsa da o sezon, işte Tromsø gibi bir takıma da daha ilk turda elenebiliyor. Ama dediğimiz gibi bir iki tur atlamışsa Galatasaray son maça kadar farklı bir ruhla kendini sahaya yansıtabiliyor. Almanya'da da olan buydu. Schalke daha iyiydi. Galatasaray'ın ne yapacağı merak konusuydu. Ve 90 dakika bittiğinde 3-2 yazıyordu tabelada. Tur atlayan Galatasaray'dı. Hamit Altıntop Galatasaray'a geldiği günden beri gol atamıyordu. Ve birçok topu da direkten dönmüştü. Bu sefer de vurdu. Top direğe çarptı ama dışarı değil içeri gitti. Futbol enteresan bir oyun dedik. Sürprizlere açık bir oyun dedik. Düşünün Hamit Altıntop 8-9 topu direkten dönmüş ya da 7-8 tam hatırlamıyorum. Yine vuruyor, yine direğe çarpıyor ama bu sefer gol oluyor ve o gol takımının tur atlamasına büyük katkı sağlıyor. Hemen hemen turu aralayan gol oluyor. Yetmiyor. Bu golü attığı takım Hamit Altıntop'un futbola gözlerini açtığı, dünyaya gözlerini açtığı bölgenin takımı Schalke 04 Gelsenkirchen'deki takım. Ve Halil çılgınca seviniyor. Seviniyor çünkü üzerindeki o ölü toprağını atmış oluyor. O anda eski takımına karşı bu kadar coşkulu sevinmiş olması belki yadırganabilir ama Halil'in yaşadıklarını düşündüğümüzde çok da yadırgamıyoruz. Ki o da maç sonunda Schalke'liler beni affeder umarım demişti. Biraz kendi içindeki bir durumla alakalıydı o aşırı sevinç. Yoksa Hamit Türkiye'de gördüğünüz en makul futbolculardan biridir. Burak Yılmaz yine mercek altına alınması gereken bir futbolcu. 8. golünü kaydetti ve Cristiano Ronaldo ile aynı sayıya ulaştı. İnanılmaz bir performans. İnanılmaz, hakikaten büyük bir aşama kaydetti Burak Yılmaz ki dünya devleri yavaş yavaş adını telaffuz etmeye başladılar. Onu almak istiyorlar. Ve 90 dakika 2-2 bitecekken bu skor da Galatasaray'a yetiyordu ama Schalke 3. gol için Galatasaray'ın kalesine yüklenmişken Umut Bulut santrası olmayan 3. golü attı ve Galatasaray kazanarak turu atladı. Hani bu ekmekli kadayıf oluyor. Galatasaray İstanbul'a turla döndü ve adını çeyrek finale yazdırdı. Gözler bir sonraki gündeydi. Fenerbahçe ne yapacaktı? Fenerbahçe dışarıda 1-0 yenmiş gelmiş. Ama maç Kadıköy'de seyircisiz oynanacak. Hasılı zor olacaktı. Fakat rakibin de ezberi bozulmuştu. Rakip çünkü daha önce hep dışarıda oynamış ilk maçlarını ve iyi skorlar alıp evinde de rakiplerini alt etmeyi biliyordu. Ama bu kez ilk maçı kendi sahasında oynamış ve 1-0 kaybetmiş. Hasılı farklı bir anlayışla rakip sahada oynayacaktı. Üstüne üstlük Fenerbahçe Salih'le 1-0 öne geçti. Ama 1-0'dan sonra Victoria Pilsen hakikaten oyuna tamamen hakim oldu. Beraberliği buldu. Galibiyeti kaçırdı. Öyle bir pozisyon vardı ki kaleci kalesinden çıktı geldi. Iskalamasa kaleciden yiyeceği golle elenebilirdi Fenerbahçe. Ama sonuçta çeyrek finale adını yazdırdı. Kendi tarihinde Avrupa Kupası'nda, Avrupa Ligi Kupası'nda, eski UEFA Kupası'nda ilk defa bu dereceye yükselmiş oldu. Daha önce çeyrek final görmüştü. Şampiyonlar Ligi'nde görmüştü. 2 numaralı kupada da aynı dereceyi yapmış oldu. Bu maçta herkes tabii ki Salih Uçan'a odaklandı. Genç futbolcu o da ilk golünü Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa maçında attı ve tıpkı Halil gibi o da takımının tur atlamasında büyük pay sahibi oldu. Öyküleri çok olan iki Avrupa maçıydı. Fenerbahçe çok zorlu bir dönemden geçti. Bate Borisov öncesi, sonrası ve sonra Pilsen öncesi ve sonrası uzun ve meşakkatli, zor bir tünelden geçti. Ama sadece bu süreçte Beşiktaş'a kaybetti kritik olarak. Diğer bütün önemli virajları başarıyla döndü. Kura'ya geçeceğiz. Ama bir ara verelim. Daha sonra iki temsilcimizin karşılaşacağı çeyrek final rakiplerine bakacağız. Düğün akşamındayız, kimse gülmüyor. Bir siyah beyaz fotoğrafta buz gibiyiz. Belki biraz önce birini kaybetmişiz. Sizi çeksilmediniz mi? Biz çok eksildik. Korkma yanımda kal, şarkılar gibi. Madem yalnız değiliz, bize bir şey olmaz. Gitmek dedin ne? Her sabah bir gemi kalkıyor. Bir yelken, bir dümen, bir de sen, deniz başlıyor. kimse sormuyor neden siyah, sus gibiyiz. Belki biraz önce birini kaybetmişiz. Bir hikaye bitmiş ansızın, ölüm başlamış. Korkma yanımda kal, şarkılar gibi. Madem yalnız değiliz, bize bir şey olmaz. Gitmek dedin ne her sabah, bir gemi kalkıyor. Bir yelken, bir dümen, bir desen, deniz başlıyor. Korkma yanımda kal, şarkılar gibi. Madem yalnız değiliz, bize bir şey olmaz. Gitmek dedin ne her sabah, bir gemi kalkıyor. Bir yelken, bir dümen, bir desen, deniz başlıyor. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar 2. bölümüyle devam ediyor. Bu bölümde çeyrek finalde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerine kısaca bakalım. Galatasaray Real Madrid'le eşleşti. Zaten bu saatten sonra hakikaten kiminle karşılaştığının hiçbir önemi yok. Hatta mümkünse en iyi, en güzel takımla karşılaşmak bile bence daha iyidir. Takımı daha iyi havaya sokar. Motivasyonunuz daha yüksek olur. Diğer yandan futbol severler dünya yıldızlarını İstanbul'da izleme şansına sahip olacaklar. İşte Cristiano Ronaldo'yu Türkiye'de ilk kez yeşil sahalarda izleyeceğiz. Barcelona olsaydı Messi'yi ilk defa izlemiş olacaktık. Bu bakımdan çok önemli bir eşleşme oldu. Ve alt başlıklarda bir sürü ilginç rastlantı var. Şöyle bakalım. Fatih Terim, Mourinho. İkisi de son zamanlarda iyi iki arkadaş portresi çiziyor. Biz dostuz diyorlar. Hamit'in Galatasaray'a transferinde olsun, Snyder'in olsun, Drogba'nın olsun, Mourinho'nun en azından referans olduğu biliniyor. Destekçi olduğu biliniyor. Daha önce Galatasaray'la Real Madrid Süper Kupa finali oynamış ve Galatasaray 2-1 ile Real'i devirip Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. Yine 2001 senesinde iki ekip çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Lucescu'nun Galatasaray'la Real Madrid Vicente del Bosque Beşiktaş'ın eski hocası çalıştırıyor. İlk maç Bernabeu'da 3-0 Real'in. İstanbul'da Real 2-0 önde ama maçı 3-2 Galatasaray kazanıyor. Gollerden ikisi bugünkü yardımcı hocalar Ümit Davala, Hasan Şaş. Bakıyorsunuz Galatasaray'ın kadrosunda kimler var? Dedik ya Drogba. Drogba'yla eski hocası Mourinho arasında dillere destan bir diyalog vardır. Bir gün Mourinho Drogba'ya şunu der. Keşke senin alabilecek güçte olsam, benim takımda olsan keşke ama buna gücüm yetmiyor der. Drogba da üzülme der. Bir gün beni alacak bir takımda olacaksın der. Ve hakikaten bu gerçekleşir. İkili Chelsea'de buluşur. Snyder Real Madrid'in eski oyuncusu. Real Madrid'den pek de gönlü hoş olarak ayrılmaz. Ayrılmak zorunda kalır. Nereye gider? Inter'e gider Mourinho ile beraber. Peki ne yaparlar? Ondan önce Snyder'ın bir lafı vardır. Bir gün Barnabo'ya döneceğim ve burada kupa kaldıracağım. 2010'da döner, orada Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırır Snyder Hollandalı. Ama Inter formasıyla ve Jose Mourinho ile birlikte. Bir diğer oyuncu Hamit Altıntop, Bayern Münih'ten gitti. Real Madrid'e Nuri ile birlikte ama sakatlıktan dolayı iyi başlayamadı sezona. Uzun sürdü sakatlığı. Sonra toparlayamadı. Büyük bir takımda birçok yıldız var. Aralarından sıyrılmak mümkün olmadı. Bir iki maçta şans buldu. Mutsuz oldu. Burası Real Madrid, aman kapısında otursam bile yeter demedi. Ve Mourinho'nun da onayıyla Galatasaray'a geldi. Şimdi belki o da bir hesaplaşma içine girecektir futbol anlamında. Hani Madridlere kendini hatırlatmak isteyecektir. Böylesine birçok enteresan noktalar olan bir eşleşme oldu. Geçen sene yanılmıyorsam bir hazırlık turnuvasında Barnabao Kupası'nda karşı karşıya geldi Galatasaray'la Real. 2-1 Real kazanmıştı. Hafta sonu Galatasaray teknik direktörü Terim Jose Mourinho'nun takımını izlemeye gitti. Aynı şekilde Mourinho da pazar günü Kayseri'ye geldi. Galatasaray'ı izledi. Kayseri'de büyük bir ilgiyle, coşkuyla karşılandı. Devre arasında locasına Kayseri mantısı gitti. Mantı yedi. Halı armağan edildi. Hoş anılarla Jose Mourinho ve oğlu Türkiye'den ayrıldı. Tabii yine Fatih Terim'le ikisinin maç sırasında locada kucaklaştıklarında görmüşsünüzdür. Epey bir tantanası oldu. Peki Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe'de İtalya'nın Lazio kulübüyle eşleşti. Bu arada siyasal bir okuma da yapabiliriz bu eşleşmelerde elbette. Malumunuz Real Madrid işte krallık yandaşı, kral takım olarak bilinir. İspanya'da merkezi otoritenin ve de Franco faşist diktatörlüğü döneminin de takımı, yani diktatörlüğün de desteğini almış bir kulüptür zamanında. Böyle bir şey var. Ne gariptir ki Fenerbahçe'nin rakibi Lazio'da aynı şekilde İtalyan faşistlerinin sempati duyduğu, içlerinden Nazi sempatizanı çıkan futbolcular barındırmış, Di Canio gibi zaman zaman bir kulüp. Ama onların içinde de sosyalistler var, taraftar grup arasında. Fakat ağırlıklı olarak Lazio denilince İtalya'da biraz aşırı sağcılar gelir. SS Lazio, yani spor kulübü manasındadır. Fakat işte kısaltması SS Lazio. Bu biraz çok da kelime oyunları yapmak istemiyorum ama örtüşmüş biraz genel tarihine baktığınız zaman. Bu takımda Galatasaray'ın eski oyuncusu Lorenzana oynuyor, Arnavut asıllı. Ama daha çok Lazio-Fenerbahçe eşleşmesinde Lazio'nun teknik direktörü Petković kamuoyunun gündemine geldi. Çünkü eski Samsunspor çalıştırıcısıydı. Geçen sezon Samsunspor'u çalıştırdı. Sezonu tamamlayamadan beğenilmediği için gönderildi. O hoca şimdi Lazio'nun başında Fenerbahçe rakip olacak. Fakat daha önce de rakip oldu. Young Boys'la Fenerbahçe'ye rakip olmuştu. Fenerbahçe kupanın dışına, Şampiyonlar Ligi'nin dışına önelemede dışına atmıştı. Samsunspor'un başındayken de Aykut Kocaman'a kaybetmedi. Hasılı 3 maçta Aykut Kocaman'a 2 beraberlik 1 galibiyetle üstünlük sağlamış durumda. Bu eşleşme Aykut Kocaman için de bir revanş niteliği taşıyor. Bu sefer Fenerbahçe seyircili oynayacak rakibi seyircisi oynayacak. Bu anlamda da ilginç bir karşılaşma olacak. Evet, Avrupa mesaisine ayırdık programımızı ağırlıkla. Son bölümde Süper Lig'de ne oldu ne bitti kısaca bakıp kapatacağız. Bir sevda çekerdi kalbim sessiz, tek başına. Varamaz, dokunamazdı elim umutsuz yarasına. Biliyorum kavuşmak imkansız, anlıyorum yaşamalıyım sensiz. Tek başına, tek başına. Ben Kenan Başaran, paslaşmalar devam ediyor. Son bölümdeyiz. Süper Lig'de geçen hafta Beşiktaş'ın "ben bu şampiyonluk yarışında yokum" demesine tanık olduk. Çünkü Fenerbahçe'yi son saniye golle 3-2 yenip oradan sonra yükselmesi gerekirken önce Trabzon beraberliği, sonra evinde Kasımpaşa'ya adam akıllı yenilerek bu yarışta olamayacağını bir kez daha göstermiş oldu. Trabzon'da galibiyete değil de beraberliğe razı olmaları, buna sevinmeleri zaten bu işin altından kalkamayacaklarını gösteriyordu ama Kasımpaşa maçı gerçeği yüzlerine açıkça vurdu. Beşiktaş da aynı zamanda 110. yıl kutlandı 19 Mart itibariyle. Şimdi son yıllarda biliyorsunuz Fenerbahçeliler 19 Temmuz'u kendilerine kutlama yılı olarak görüyorlar. Beşiktaşlar 19 Mart'ı. Galatasaray çok pek abartma o işi. Yani Galatasaray'ınki de Mayıs, 19 Mayıs'a denk geliyor. Bu tarih, yani işte Beşiktaş'ın kuruluşu 1903, 3. ayın 19'u. Fenerbahçe'nin kuruluşu 1907, 7. ayın 19'u. Galatasaray'ın kuruluşu 1905, 5. ayın 19'u. Bu tarihler esprili olduğu için şaka maka derken hakikaten birden kendilerine kuruluş yıl dönümü olarak ilan ettiler. Beşiktaş'ta bu kutlamalarda ilginç olan, önemli olan şuydu. Süleyman Seba yıllar sonra İnönü Stadı'na ayak bastı. Bu çok önemliydi. Kulübüyle bir nevi barıştı. Yıldırım Demirören döneminde, özellikle Serdar Bilgili döneminde gönül kırgınlığı vardı. Ahmet Dursun Seba gitsin sloganları kırmıştı onu, üzmüştü. Barışmış oldu. Ünal Aysal Galatasaray Başkanı da Beşiktaş'ın 110. yıl kutlamasına iştirak etti. Bu da Fikret Orman'ın Beşiktaş'ı başkan olmasından sonraki kazanımlardan biri. Bursa Spor'u da barış dalı uzatmıştı ama eli havada kalmıştı. Muhtemeldir ki Fenerbahçe Başkanı da çağırmıştır ama Aziz Yıldırım gelmedi. Ünal Aysal'ı tebrik ediyoruz. O nezaketi gösterdiği için. Üç birbirinden beslenen kulübün bu tür günlerde bile nezaketen de olsa yan yana gelememesi acı ve yıpratıcı, yorucu, bezdirici. Beşiktaş kaybettikten sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışta kardeş kardeşi kalacakları, tırnak içine söylüyorum bunu tabii, aşikardı. Galatasaray Kayseri'de Kayseri Spor'u çok rahat bir şekilde 3-1 mağlup etti. Çok erken skor buldu. Kayseri'de Bobo laubali bir hareketle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Doğru bir karardı. Yapılan hareketin şiddeti, şuyu buyu ne olursa olsun bir futbolcunun arkasından tekme savuramazsınız. Mevcut yönetmeliklere göre, talimatlara göre centilmenliğe aykırı, sportmenliğe aykırı hareketten verilecek ceza muhtemelen ertelenecektir. Bunu da belirtelim. Galatasaray Snyder ve Burak öne çıktı Kayseri'de. Snyder'ın gol atması Galatasaray'ları memnun etti. Çünkü onun da forma girmesi Şampiyonlar Ligi açısından çok önemli. Hasılı Galatasaray kazanınca Fenerbahçe'yi kazanmak farz oldu. Antalya'da çok da fazla zorlanmadan skor olarak öyle gözükse de 2-1 ile yine genç Salih, genç Demir'in de lakap olur, sonra Semih gibi talihsizlik yaşar. Salih Uçan ligde de ilk golüyle tanıştı. Güzel bir gol attı. Ve 3 puanı getiren gol de Musa Sov attı. Fenerbahçe böylece Galatasaray'ın arkasında ikinci sıraya yerleşti. Trabzonspor şaka maka kötü bir süreçte ve atlatamıyor. Bursaspor'a 3-2 mağlup oldu. Ve şu anda düşme hattının sadece 2 puan ötesinde. Trabzonspor hakikaten tehlikeli sinyaller veriyor. Bu haftada kazanamazlarsa, yani psikolojik olarak iyice stres altına girer, dönüşü olmayan bir yola girebilirler. Altlarda ise Akhisar'ın Gekas'la birlikte bir direnişi var. Buna da tarihsel bir okuma yaparsak, düşünün bir Ege takımı Akhisar küme düşmeme mücadelesi veriyor ve o takım bir oyuncu transfer ediyor. Nereden? Karşı yakadan. Yani Ege'nin öte tarafından, Yunanistan'dan Gekas'ı alıyor ve o Gekas attığı gollerle Akhisar'ın direnişinde şu anda başrol oynuyor. Ege takımı direniyor bir Yunanlı futbolcuyla. İşte iyi tarafından baktığınız zaman futbol böylesine muhteşem fırsatlar da veriyor insanlar arasında iletişimi kurmak açısından. Birçin sözümüz de Mesut Bakkal'a. Mesut Bakkal, Mihal Skiben'in yerine Kardemir Karabükspor'un başına geçmiş ve 1-2 galibiyet almıştı Galatasaray'ı Fenerbahçe yenince havaya girmişti ve biz de bu yabancıların bıraktığı enkazı düzeltiyoruz gibi laflar etmişti. Aslında onun argodaki söylemi başkadır, daha ağırdır ya, neyse. Biz yumuşatarak söylüyoruz. Ve hoca Kardemir'le hakikaten mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Ama bugün Kardemir'i aldığı, Skibe'den aldığı sıranın sadece bir basamak üstünde. 16'da almıştı, 15'te. Kardemir haftalardır büyük bir çöküş içerisinde. Bakalım toparlayabilecek mi? Bu işin öyle yerlisi yabancısı olmuyormuş demek. İki maç alınca övünme, iki maç kaybedince de yerinme diyelim. Hocamıza deyimlerimizden, atasözlerimizden faydalanarak. Evet, milli takımın maçları var. 2014 Dünya Kupası finalleri eleme gruplarında mücadele ediyor. Şansımız çok az. Bu iki maçta resmi bir ilan olacak. Ya bir takım mucizeler gerçekleşecek, biz tekrar potaya gireceğiz. Ya da elveda Brezilya diyeceğiz. Latin Amerika taraflarını, o canım güzel bölgeleri Acun Ilıcalı'nın Survivor'ından takip etmeye devam edeceğiz maalesef. Gidememenin en büyük acısı da bu olsa gerek, böyle bir şeye maruz kalmak zorunda olmamız. Andorra ile önce oynayacağız. Daha sonra Macaristan'la. Bu iki maç resmi olarak Dünya Kupası eleme maceramızı netleştirecek. Ya Herro ya Merro. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da, Paslaşmalar'da sizlerle birlikte oldum. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.